in het oude zitster. Zij stiebelikster, zij stiebel had er gewikst, want haar vader bij je zit. In een oude zitster, zij stiebelikster, zij stiebel had er gewikst, want haar vader bij je zit. Daar zie die meidje nog verder, ganz stol. Ah, hupsa, hup, hup. In de Eckersteider, zijn schnauwstreder, zijn schnauws dat is de voortreed, want de vader meet je zin. In de Eckersteider, zijn schnauwstreder, zijn schnauws dat is de voortreed, want de vader meet je zin. Eassata! Trouw zijn oogsloter, zijn vrouw verkouter, zijn vrouw die is verkaald, want haar vader meet je lap. Trouw zijn oogsloter, zijn vrouw verkouter, zijn vrouw die is verkaald, want haar vader meet je lap. Jetzt zie ik hem skeien, ha ha ha, de alle sloot.